takže kámen. Nepůjde se to! Nemysli na kámen! Na vyrobe hned! Na vyrobe hned! Tam by to bolelo! Prčí je na kámen! Dej mě okolo! A jen se nezeptám, jestli to bolelo! A jen se na kámen! Nepodívám!